Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Rahman suresinin tefsiri. Bu sure-i şerife Er-Rahman diye başlıyor. Bunun için bu sureye bu isim veriliyor. Rahman ne anlama geliyor? Besmele'de üç isim var. Allah'ın ismi var Besmele'de. Allah Celle Celaluhu, Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri var. Rahman ismi merhamet kökenden geliyor. Fakat asıl anlamı nimet verici anlamına geliyor. Ne kadar canlı varsa hepsinin rızkını veren Mevlamızdır Rahman ismi ile. Buradan Mevlam ayrım yapmıyor. Firavun da olsa, Ebu Cehil de olsa, kim olsa olsun Mevlam bu rızkını kulağına kesmiyor. Veriyor Mevlam burada böyle. Yalnız Rahman ismi şu anlama geliyor. Mün'im-i hakiki deniyor buna. Mün'im-i hakiki. Yani gerçek rızık veren Allah Celle Celaluhu. Bu ne anlama geliyor şimdi ona bakalım. Rızkın bir başlangıcı var, bir de sonucu var rızkın. Başlangıcı toprak maddeleri, elementler. Sonu bedenimize kana dönüşüp hücreye dönüşmesi. Rızık bu. Bunu kim yapabilir? Ancak Allah yapıyor bunu. Şu alem sanki bir doğal laboratuvar şu alem. Toprak maddeleri yetersiz ama. Yağmur yağması gerekiyor. Normal su da bu işi yapamaz. Yağmur suyu başka. Özellikle şimşeğin çakması gerekiyor ki bazı gazların parçalanması için. Demek ki havadaki gazlar, şimşeğin çakması, yerdeki toprak maddeleri yine yetersiz bunlar. Ne gerekiyor bunlara bir de? Enerji, ısı gerekiyor. Işık gerekiyor bunlara. Bu da nedir? İşte güneş. Demek ki şu alem bir doğal laboratuvar rızık için. Mevlam bunları yaratıyor bu şekilde. Tabi kullar buna bir sebep oluyor. Kulları buna. Ekme, biçme, taşıma, öğütme, pişirme, şunlar bunlar oluyor. Sonra bunların bir de canlıya ulaştırılması gerekiyor. Yani bu gerçekten şu anlamlı mesele bu bakınız. Yani rızık kimin yaratılmışsa onun o canlıya ulaştırılması gerekiyor. Yuvada bir kuş yavrusu var. Rızkı yazılmış. Yerde bir çöp. Ulaşacak o. Ana karnında yavru var. Tabi ayının da var, canavarın da var, insan da var. Ana karnında yavru var. Onun rızkı yazılmış. O da ona ulaşacak. Yani fakiri, zengini rızkı yazılmıştır. Sonra bu rızkın bir de bedende kalacak olan kısımları var. Bunlar var böyle. Bunlar bedende kalacak. Bunlar bedene çekilecek. Kan olacak, hücre olacaklar. İşte bunu yapan kimdir? Mevlamızdır. Er-Rahman ismiyle bunu veren yapıyor. Yani hakiki rızık verici Mevlam'dır. Allemel Kur'ane. Allah-u Teala Mevlam alleme bildirdi, öğretti. Neyi? El Kur'an'ı, Kur'an'ı. Burada Kur'an ve rızık, nimet bir arada beraber geliyorlar kardeşçe. Rızık nedir? Bedeni gıda, rızık. Bedeni gıda. Eğer bir insan rızkını alamazsa, yiyip içemezse, beden tabii yaşayamaz, ölür muhtemelenler. Kur'an nedir? Kur'an da ruhların gıdası. Yani Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Mevlam, Allah kelamıdır. Bakın burada bir insicam deniyor buna, bir uyum beraber geliyor burada. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Allah Rahman'dır, rızkı Mevlam verir. Ta kökenden başlar, toprak maddeden başlar, sebze olur, meyve olur, tahıl olur, şubu olur, yeni içeri kana dönüştür, bedene girer. Bu nedir? Bedensel nimet bunlar. Kur'an ile bu da ruhani nimet. Bir kimsenin aldığı gıdalar ne kadar kaliteli de olsa, bilinçli de olsa, eğer o kimsenin ruhu gıda alamazsa ne olur? Yine mutlaka sıkıntı, bunalım, darlık olur. Hatta toplumda kargaşa olur toplumda, kaos olur toplumda. Yani Kur'ansız toplum yaşayamaz aslında. Mevlam buraya burada alleme bildirdi. Alleme iki tane mef'ul ister şimdi. Alleme fiildir. Yani Allah Teala bildirdi, öğretti. Kim kuvve zamir var burada? Allah Celle Celaluhu. Neyi Kur'an-ı Kerim'i kime? Tabii ilk Kur'an-ı Kerim muhatabı Peygamber Aleyhisselatü'dür. Resulullah'dır. Burada demek ki Kur'an'ın bir de bildirilmesi gerekiyor. Eğer Allah Teala kuluna Kur'an-ı Kerim'i bildirmezse kul Kur'an-ı Kerim bilemez. Efendim işte meal okuyorum. Dedi ki meal. Okuyorum işte bir damla meal. Ne Kur'an tefsirleri var. Muazzam tefsirler var. Tefsirler var. Yine hiç kalıyor bunlar böyle. Demek ki Kur'an Allah kelamı olduğu için Kur'an-ı Kerim'in çok sırları vardır. İçeriği vardır. Her makam hitabı vardır. Yani bir her evliya makamına göre ondan bir hal alır ondan. Halakal insanı Mevlam buyuruyor. İnsan Allah yarattı insanı da. Halakal insane. İnsanın yaratılması ile şu varlık alemi tamamlandı derler. Bir şeyin özü, kemali sonunda olur. Sonunda olur. Yani ağır top değil, ağır top sonunda olur derler. İnsanın burada farklı özelliği var. Bunun için burada Mevlam buyuruyor, halakal insane, o Allah ki Rahman'dır, insanı da yarattı. Evet, her şeyi Allah yarattı. Ama insanın özelliği var. Nedir bu? İnsan önce dünyada iki tür varlık vardı. Bir yanında nefis hayvanlar gibi, ruhaniler vardı, melekler gibi. İnsan ikisini bir araya getiren bir varlık insan. İnsanın hem ruhsal yönü var, hem insanın bedensel yönü var insan. Melekler ruhanidir. Onlar neye benzerler? Şeffaf, temiz bir cama benzer melekler. Her meleğin gönlü şeffaf olduğu için onlara her ilim gönlüne gelir meleklere. Yani onların gönülleri tabii günah işlemiyorlar. Gönüller şeffaftır, cam gibidir. İnsana gelince insanın gönlü iki aleme bakıyor. Ruh alemine bakıyor, öbür tarafı da nefse bakıyor. Nefis tarafı karanlık, öbür tarafı aydınlık. Bu da neye benzer? Aynaya benziyor muhtemelen bakınız. İnsanın gönlü aynaya benzer, görür. Ayna mı daha güzel gösterir, cam mı daha güzel gösterir? Tabii ayna ne yapar? Daha güzel gösterir böylece. Bunun için peygamberler, evliyalar, melek üstünde oluyor bunlar. Aklımıza burada bir soru şu takılabilir. Peki ama bizim gönlümüz madem aynaya benziyor da neden bizlere o alemden, gayb aleminden sırlar gelmiyor gönlümüze? Neye gelmiyor acaba? Buna bir evliya örnek veriyor evliyanın biri. Bir odanın ortasına diyor bir kimse dikilse. Bu kimsenin dikilen kimsenin tecelliyatı, yani yansıması nereye olur diyor, ancak parlak cisimlere olur diyor. Mesela duvarda ayna var. Hem aynı olduğu gibi alır bunu efendim. Cama yansır. Hatta mobilya bile, yeni cilalanmış temiz mobilya bile ona bile yansır. Ama katı maddeye yansımamız derler. Demek ki bizim gönlümüz de böyle, o aynaya olan kısmımız şeffaf olsa, tozlu, topraklı, pisli, kirli, paslı olmasa oraya yansımamız derler. Yani gerçekten şu alemde ne olursa bu alemde bunların bütün gün yansır, gönülde yansır bunlar. Ama gönül alamıyor bunları. Alıcı bozuk yani. Verici var, alıcı alamıyor. Allemehül beyan, Allah Teala insan ne yaptı? Velan burada allemeyine öğretti. El beyan, konuşma yeteneğini Allah insana verdi. Konuşma yeteneği, anlama, dinleme, öğrenme, işindekilerini anlatabilme, bu yazıyla, sözle, işaretlerle her şekilde anlatabilmek. Hayvanlar da konuşur, hayvanlar konuşurlar. Onların sözlüğü azam hayvanların. Belirli sesleri vardır hayvanların. Mesela bir tavuk yumurtayınca başka bir ses çıkarır. O da bir konuşmadır. Yumurtadım der. Korkunca başka ses çıkarır mı? Mesela bir kedi yavrusu ararken başka ses çıkarır böyle. Yani hayvanların da konuşmaları vardır kendi aralarında ama onların sözcükleri azdır. Lüga az da ondan sözcükleri böyle. Az sesle belli eder bunları. İnsan ne yapıyor? İnsan oturur muhatabında günlerce konuşur, günlerce. İçindeki sırlarını, beklentilerini, geçmişini, korkusunu, endişelerini, her şeyini anlatır insan. Bütün sırrı anlatır böyle. Dinler de bunlar böylece. İşte Mevlam insana bunu vermiş. Bu nedir? İnsana bir Allah'ın nimetidir. Bu Rahman suresinde hep Allah'ın nimet zaten geliyor burada. Buna geliyor burada. Eşşemsü vel kameru bi husbanin Mevla buyuruyor. Eşşemsü güneş vel kameru ay bi husbanin hesap ile bunların hareketleri Allah buyuruyor. Güneşin, ayın hareketleri hassas hesap ile. Hesap ile böylece. Yani bunlara başıboş değil. Bize neyi öğretiyor şimdi burada? Allah'ın azametini, kudretini, Allah'ın böyle egemenliğini. Yani güneşe hükmetmek, aya hükmetmek, bunları yaratmak, bunlara belirli bir yönünü oturtmak kimin işi ancak? Allah'ın Celle Celaluhu. Bir de burada ne yapalım? Kendimize bakalım. Zaten bir insan nefsini bilirse sırf Rabbini bilebilir kimse böyle. Yani nefsini bilen Rabbini bilir. Biz ne yapabiliriz? Güneşi ters çeviremeyiz. Ayı ters çeviremeyiz. Onların hızını kesemeyiz, durduramayız onları böyle. Bırakalım ayı güneşi de. Bulut hemen üzerimizde. Gelen bulutun da yönü değiştiremiyor. Havaya sönünü geçmez. İşte Allah nedir Allah Cecalü'yü? Allah-u Teala Rabbül Alemin bakınız. Bütün alemlere, her şeye böyle südü geçen, emri geçen, hükmeden, denetleyen velamızdır. Güneşin hareketleri Allah'ın takdiriyle tabi, biliyorsunuz güneş de dönüyor muhteremler. Durmuyor böyle. Dünya döndüğü gibi güneş de dönüyor böyle. Hatta Mevlam buyuruyor ve kullun fi felekin yesbehun. Daha ne kadar varlıklar varsa, yıldızlar, galaksiler ne varsa bunların her biri bunları ne yapıyorlar? Yörüngelerinde hareket halinde. Yani şu alem, şu evren, kainat hareket halinde. Güneşler dönüyor, galaksinin etrafına dönüyor. Dönüyor böylece. Şimdi burada bize Mevlam buyuruyor, güneş ayın da baş baş olmadığını ve bunların dönüşünün de hesaba dayandığını Mevlam buyuruyor. Neden? İbadetlerimiz bunlara bağlı çünkü onun için. İbadetlerimiz. Namaz, güneş hareketine bağlı namazımız böyle. Güneş doğmadan sabah namazı kılması da gerekiyor, farz. Güneş doğdu mu sabah namazının vakti geçiyor ama kazaya kalıyor. Öğün namazı nedir? Güneş tam tepedeyken, yani her yörede, insanların bulunduğu yerde, o yerde, o yörede, demek ki güneş doğmadan önce sabah namazı kılınması gerekiyor. Güneş doğdu mu vakit çıkıyor, sabah namazı kazaya kalıyor. Güneş tam tepedeyken, tepedeyken ne oluyor? Öğle vakti giriyor. Buna zeval deniyor. Yani doğudan güneş çıkar çıkar, bir an durur, batıya kayar. Buna zeval denir, öğle vakti girer. Öğle ikindi arasında vakit namazı yoktur böyle. İkindi ile öğle akşam arası ise iki namazı vardır. Ortada. Güneş batınca akşam namazı, bir de akşamdan yatsı namazı kılınıyor. Bu da neye benziyor? İnsanın ömrüne benziyor bu da. Yani bize her gün Mevlam, bize bunu uyarıyor bizim Mevlam böyle. Ey kullarım, işte ömrünüz bu kadar Mevlam buyuruyor. Güneş doğmadan önce sabah namazı kılınıyor. Neden? Nedir o? İnsanın dünyaya geldiği an, bir bebek, yavru dünyaya geldiği zaman gözleri kapalıdır, karanlıktır. Kulağı duyar bakmadı. Bir çocuk doğduğu anda o çocuğun kulağı işi de duyar. Duyar böyle. Ama gözü görmez. Gözü kapalıdır. Bu neye benzer demek ki? Sabah namazı karanlık bir haldir. Alacak karanlıktır. Buna benziyor. Öğle vakti nedir? Tam güneş zirvede. İnsanın en olgunluk çağı insanın orta yaşı. En olgunluk çağı insanın böyle. Gençliği, kuvvet, akıl da gelişmiş. Mesela delikanlı çağında daha enerji insan olabilir delikanlı çağında ama o zaman akıl pek gelişmez o delikanlı çağında. Nefsani kuvvetler, şeytani kuvvetler o zaman insanı etkiler. Kişi o anda daha çok duygusal davranır gençlik çağında. Ama orta yaşta ne olur? Artık duygular normalleşir, insan biraz daha akılcı olur, mantıkçı olur. Bu nedir insanın tam oğlunun çağı öyle vakti, öğle namazı. İkinci namazı nedir? Artık duraklama zamanı. Artık duraklama zamanı, yani yaşlığa doğru artık inişe geçme zamanı ikinci namazı. İkinci namazı ne olur? Güneş hep aşağı iner. Bu da nedir? Artık gerileme dönemi, ölüm olarak gidişi bu. Ama tabi durdurulamaz. Akşam ezanı nedir? Akşam namazı, güneşin batması, insanın da ölümü. İşte bakalım. Peki yatsı nedir? Yatsı da insanın kabir hayatı, berzah alemi o da böylece. Şimdi güneş battı mı batıdan akşam üzeri, hemen hava birden kararmaz. Güneşin battığı yerde bir kırmızılık olur havada, atmosfer tabakasında kırmızılık olur böyle. O kaybolunca akşamızı çıkar, yatsı vakti girer. Aradan beyazı girer. İnsan da öldüğü zaman, evet insan mezara gömülür ama hemen ise unutulmaz. Nasıl güne batı eseri kalıyor güneşin batıda? İnsan da biraz izi adı namı kalır dünyada ölen kişinin de. İşte biraz konuşuyorlar, rahmetli rahmetli anılır falan derken böylece. Tabi zaman gelir, unutulur. Onu tanıyana da giderler. Bir de insan bu şekilde. Aya gelince ayda ibadetimizin vaktidir. Ramazan ayı biliyorsunuz aya bağlı. Kameri aylara bağlı Ramazan ayı. Böyle. Bu milad ayı olmaz Ramazan ayı. Haramdır da olmaz tabi. Hac yine neye bağlı? Kameri aylara bağlı. Nedir kameri aylar? Ayın dünyaya bir daha dönmesine bir kamer ay deniyor buna. Yani ay dünya tarafı bir defa tur attı mı bir kamera ay oluyor. Öyle bir defa tur attı mı bir kamera yıl oluyor. Yine bunun dışında mesela beyaz geceleri gibi kandil geceleri, Peygamber'in doğum geceleri hep bunlar neye bağlı? Ay'a bağlı bunlar da, kamera ay'a bağlı. Mesela bir biraz gecesi, biraz gecesi efendim işte Nisan manisi olmaz böyle. Olmadığı gibi Peygamber'in doğumu da Nisan'da olmaz muhtemelen. Rebi'l vaydadır bu da böyle şey. Ve necmi beşlisizdan ve necmi ve şeceri yescudan. Burada necim aslında yıldız anlamına gelir. Buradaki nedir? Bitkiler. Şecer de ağaçtır. Yescudan bunlar secde ediyorlar. Öyle buyuruyor. Demek ki her bitki, her ağaç buna secde ediyorlar. Nasıl secde ediyor bunlar? Rüzgar gelir, fırtına gelir, bunları bütürür, büker, yatırır. Yatırımdan secder bu tabi. Şu anlama geliyor. Allah emrine bunlar boyun eğerler. Bütün bitkiler, ağaçlar. Demek ki bakınız bitki bile ki o çayır çimene bitkiler ne varsa hepsini bunlar ne yapıyorlar? Secdeye kapanıyor muhtemelen böyle. Kapanıyorlar böylece. Bir alim varmış hem maneviyatta hem mana âli iki taraftan yani hem evlullah hem ilim sahibiymiş. Bunun talepleri varmış kendisinin. Bir gün topluyor bu talebelerini, bunları kır sohbetine götürüyor bir yere. Talebenin biri biraz saf görünümlüymüş talebenin biri. Diğer talebeler bunu alay ederlermiş bununla. Bir kıra gidiyorlar. Hoca ben soru üstünde talebelerine, yavrum acaba nereye oturalım? Şimdi bak etrafa bakalım, münasip bir yer. Tabi herkes bakıyorlar, işte ağaçlık, yeşillik böyle güzel bakıyorlar. Bu tabi susuyor saf olanı. İsmi Ahmet'miş de. Hoca buna soruşturdu. Ahmet, sen dersin. İşte duruyor da, o da bir yere gösteriyor, işaret ediyor ama taşlık, kumluk ve güneşli bir yer. Diğer talebeler gülüyorlar, gülümsüyorlar şimdi. Hocam ya o saf Ahmet be. Aslında bu kadar ağaçlık yer var, yeşillik var, güzel yerler var. Oturalım mı orada? Taşlık, üzeri güneş. Hoca soru işte Ahmet'e, yavrum neden sen burasını tercih ediyorsun, burası, bu güneş yeri, bu taşlık yeri burasını? Tabii susuyor. Yavrum söyle. Hocam, otlara baktım, çayır çimene baktım, hepsi Allah zikrediyorlar. Baktım bunlara böyle, her biri böyle. Allah, Allah, Allah diyor hepsi böyle, böyle diyor böyle. Onu Allah derken, onun üzerine basamam hocam diye. Basamam diyor. Aziz cemaatimiz, alem başıboş değil. Başıboş değil böyle şey. Bir gün, Aleyhisselam Peygamber giderken yolda iki mezar yanından geçiyorlar. İki tane mezar varmış, biri gömmüşler. Bir yola bir yere. Peygamber durdu, etrafa bakındı, bir ağaç gördü, defne ağacı. Yapan dökülen ağaç, defne ağacı. Peygamber oradan bir dal kırdı, ikiye böldü yapraklı. Bunların bir dalına bir mezara, öbür mezara gündü bunları. Sordu sahabeler, ya Resulallah niye böyle yaptınız? Şura buyurdu, bu iki mevta da şu anda kabirlerinde azap çekiyorlar. Azap çekiyorlar. Neden ya Resulallah? İmansız mı? İmanlı. İmanlılar biri nemmamlık yaparmış. Nemmam. Laf taşırmış. Laf taşırmış. Ondan sonra bundan mıra. Arabalamak için. Öbürü de idrardan sakınmamış. İdrardan sakınmamış. Bunu çekiyorlar bunları. Peki ya Resulallah ne olacak defne dalları? Bu dallar Allah zikrederek kuruyuncaya kadar. Bunlar Allah zikrettikçe onlara buna bir hafif azaplar, hafifler onlara azaplara veren burada. Onlar zevk alır bunlar böyle şey. Demek ki ne kadar bitki varsa, ağaç dalı varsa, yaprak bile varsa, bunlar yeşil tazeyken hepsi Allah-u Teala zikrediyor olmadı. Zikrediyor bunlara böylece. Ama tabii bizde otururuz şehir şimdi, o da şey yapalım, duymadığın işi. Duymadığın işi, oturuyoruz da muhtemelen tabii, oturursa bunları. Yalnız, yani durur bu şekilde. Şimdi Mevlam buyuruyor, vennecmi, işte kendine biten bitkiler. Şecer ağaç, ne yapıyor bunlar? Yescudani secde ediyorlar böyle. Allah'ı zikrediyorlar böyle. Ve semae refe'aha. Allah Teala semayı yüceltti Mevla'nın, göğü yüceltti. Yakın olsa ne olur birbirine yıldızlar, şunlar bunlar? Hayat olmaz tabii. Tamam, hayat olmaz tabii böyle şey. Arada fark olacak bunlar böyle şey. Ve bu dâli mizan, Mevla'nın birden mizan koydu. Mizan, ölçü, denge koydu Allah Teala. Şu evrende bir denge kanunu Allah koydu bunlara. Tabii her kanun bir koyucusu vardır. Kendine bir karı oluşmaz. Bir denge vardır, düzen vardır. Bunu kim koymuştur? Allah koymuştur. Denge kanunu vardır böyle. Ella tedgav fil mizan. Ella aslında en la'dır. Nun bu da idgam oluyor ama bir en aslında da ya bunu şunu koydu ki mizanda, ölçüde aşırı gitmeyin, dengeyi, düzene bozmayın, Mevla buyuruyor. Demek ki şu arada bir denge kanunu var, düzen kanunu var, kimya kanunu var, fizik kanunu var. Hep bu da denge yürüyor bunlar. Bunu koyan kimdir? Allah Celle Celaluhu. Mesela gazlar var havada, atmosferde. Bunda bir denge var. O şey azaldı mı? Hayat olmuyor. Çok olsun yine hayat olmaz. Gazlar böyle. Güneşin çekim kuvveti, dünyanın çekim kuvveti. Mesela dünyamızın çekim kuvveti daha fazla olsa ne yapar? Bizim ağırlığımız ilk katına çıkar. Ağırlığa alışırız. Ayaklaşır mı bunu? Mesela iki katlı olsun yer çekimi, ne olur? 10 kiloluk elimizdeki poşet 20 kilo olacak. Bir de bunun dışında ne olur? Ayı dünya şeker. Dünya ayı şeker. Ay dünya yapışır. Yani bir denge kanunu var ama bunda bir düzen var. Düzen var bunda böyle şey. Yani bedenimiz, kan dolaşımız, mesela ay olmasa kan dolaşımı olmaz mı? Bakınız. Kan dolaşımı olmaz. Ne kadar sıvı varsa hep bunun hareketi aya bağlı bunlar. Denizi temizleyen meccezir. Nedir hep bunlar? Hep aya bağlı bunlar. Hatta bir insan mehtapta, yani ayı yuvarlarken, dolunayken, insan başı biraz ayın altına geçsin, kişinin başı hemen baş ağrısı yapar kişide. Neden? Kanı beyni çeker şimdi. Kan beyinde yoğunlaşır. Ağaçların suyun yürümesi, hep bunlar aya bağlı bunlar. Ve lekum vecde bil kısti ve la tuhsirul mizan, Allah buyuruyor. Adaleti, yani ölçüyü vecde tam adil tutun Mevla buyuruyor. Adil tutun. Yani her konuda adalet, denge, düzen. Tabi denge bozulur mu? İnsan dengesi de bozulur. Mesela günümüzde ne oluyor? Denge bozuluyor muhteremler. Bir çevre kirliliği. Hatta gürültü. Çevre kirliliği ne kadar zararlıysa, gürültü yalnız o kadar zararlı. Gürültü o kadar zararlı. Yani beyin bunu kaldıramıyor. Bir de beyne bombardıman geliyor beyle, gürültüler. Günümüzde tam makine sesleri, fabrikalar sesleri, dışarı araba sesleri, şunlar bunlar. Bunlar yetmiyor da ne yapıyor? Bazı esnaf açıyor teybin şunusunu bunları, bir gürültü yapıyor. Hep bu nedir bunlar? Dengeyi bozma. Denge bozulur mu, ne oluyor? Tabi insanın sağlığı da bozuluyor muhtemelen. Vel erolda ve de ahali inam, Allah yeryüzünde yaydı, döşedi. Lil enam, canlı varlıkların yaşam koşuluna uygun yerine getirdi. Yani dünya aslında kızgındı. Kor halindeki dünya böyle. Öyleyken Rabb'in soğuttu. Üstteki bir yer kabuğu tabuk oluştu. Suyu, toprağı, ekimi uygun müsait yerleri böyle oluşuyor bunları. Demek ki Mevlam bizi bunun için yarattı burada. Fiha fakihetün, işte o dünyada ne vardır? Fakihe. Her türlü meyveler var Mevlam, meyveler. Demek ki meyve diğerinden daha da önce geliyor meyveler. Meyveler, burada neden önce Kur'an'a meyve geliyor burada? Tabi hikmet var bunların. Genelde ekmek dahil diğer gıdalarımız pişirilir. Ateşte pişirilir, fırında pişirilir, pişirilir. Izgara olsun yine pişirilir. Tabi ne oluyor? Isı ile bunların çoğunda bir eksilme oluyor gıdalarda. Vitamin şuna bunlar, kayboluyor bunlarla. Ama meyve çiğ yeni içinde oluyor. Hele meyve taze ise %100 tam gıda alınıyor bakın. Meyve. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de genelde hep başta meyve geliyor, meyve geliyor. Evet, buğdayda protein var, şunlar bunlar var, buğdayda var ama bunlar tabii kaybı oluyor bunlar. Fırında pişiyor bunlar. Ateş görüyor bunlar. Yemekler kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor böyle. Onda vitamin mi kalıyor? Isı derminler böyle. Birçok tuzlara gidiyor, şunlara gidiyor, bunlara gidiyor. Demek ki pişen yemekler, kaynayan yemekler, ateş görüyor yemekler ne oluyor bunlar? Bunda gıda kaybı oluyor, bunlar da oluyor böyle şey. Ama meyvede %100, hele taze meyve ise %100 tam böyle. Bu iş Mevlam buyuruyor, fiha, yeryüzünde vardır, fakiyeti meyveler ve nahlü, bir de hurma ağaçları, hurma ağacı bakınız. Bu da meyveye giriyor. Demek ki burada hurmanın ayrı bir özelliği var. Zatür ekmam, ekmam sahibi. Ekmam kümün çoğuludur, kümün tomurcuk demektir böyle. Önce tomurcuk verir, hurma üzüm salkımı gibi olur tepesinde. Hurma damda vermez, kiraz meyve gibi, elma gibi. Hurmanın bir özelliği vardı hurmanın. Mesela diğer ağaçlar dalında verirler. Dut, kiraz, elma ne varsa dallarında. Çık dallarını, her büyük ağaçsa, verdiğinin dayı efendim, çık onlara zorla toplanma uğraş böyle. Hurma böyle değil böyle. Hurmanın da merdiveni doğaldır hurmanın da. Çıkarken yandan dal verir, bunları hafif kısa keserler, basamak çıkarlar böyle işte. Tam tepesinde bir salkım verir hurma ağacı. Tek bir salkım verir. Onu keser, ipi bana aşağı indirir orada böyle. Tek salkım verir. Ama salkım da 10 kilo görülür, 20 kilo görülür, 40 kilo geliyor. Bir salkım verir böyle işte. Hurmada. Bir de hurmanın burada bir özelliği daha var burada demek ki. Bakın burada fakihe ve nahlü. Fakihe bütün meyveyi kapsıyor. Bütün meyveler. Hurma hepsine eşit geliyor bakınız. Eşit. Demek ki ne kadar meyve varsa hepsine eşit değerde hurma. Neden? Hurma halamız. Dedim mi halamız? Babamızın kız kardeşi yani. Halamız hurma. Adem babamız yaratı toprağına arta kalan çamuru oldu. Arta kalan böyle. Ondan hurma yaratıldı böyle. Ondan hurma yaratıldı. Bunun için insanın oğlunun ilk girişli meyve hurmadır. Her zaman hurma böyle şey. Hurma tabii daha çok Orta Doğu'da olur. İran'da, her türlü olabiliyor. Fakat en iyi hurma, en şifa hurma Medine hurmasıdır muhteremler. Medine hurmasıdır böyle şey. Asıl saadette Medine'de ekmek her zaman pişmez evlerinde. Bu da yoktu orada böyle. Arapa da bazen pişerdi böyle. Onların temel gıdaları hurma yeterli insanlara. Yani Adem babam yarattık elementler varsa hepsini hurma da var. Hepsi muhtemelen şey. Yani vitaminleri de, şekeri de bilhassa hurmadaki meyve şekeri farklı bir şekerdir muhtemelen. Farklı şekerdir. Özellikle hamile kadınlar hurma yerlerse Ondan doğumu kolay olur. Kolaylaştırma muhtemelen. Bir de çocuk daha güzel olur, çünkü iyi huylu olur çocuk muhtemelen böyle. Vel habbü zirası ve reyhan. Vel habbü hubat. Bak önce burada meyve geldi. Sonra genelleme olarak fake içine alıyor. Hurma ayrıca böyle eşit ona. Arkadan da geliyor. Vel habbü hububat. Buğday, mısır, arpa, yulaf. Zil asfi ve reyhan. Asıl sahibi yapraklı, yani samanı da var. Reyhan kokulu. Kokusu da ondan böylece. Şimdi Mevlam'ın kudreti bakın muhteremler. Rabbim yaratırken bu da bir de hayvanın gıdası Mevlam yaratıyor. Mesela mısır. Hayvan gıdası daha fazla böyle. Tabi bu denen saman oluyor, su oluyor, sapı oluyor. Hayvan aralıyor. Hebi ya Rabbi tükeziban. Febi ala Rabbi kümâ tükeziban. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Soruyor Mevlam burada. Burada tükeziban tesniye. İki kişi hitap, iki grup hitap böyle. Tükeziban. Kim bunlar? Bir insan, biri cinler muhteremler böyle. Cinler böylece. Bu sure-i şerife geldiği zaman, Rahman suresi Mekke'de geldi. İslam'ın tam baskıda olduğu dönemde, yani küfür zirvede, küfür zirvede. Yani şu var, bir şey zirvede ise inişi yakındır muhterem bence. Yakındır bence. Mekke mükerremede, küfür zirvede. Aslası kesti kesti, karı yok, devlet yok tabi orada, yapı yok orada. Zulüm bastı gidiyor orada. Rahman suresi peygamberimize geldi, nazil oldu. Büyük bir peygamber sözleri yanındaki hesabına, az bir hesabı yanında var. Bunu kim okuyacak gidip de müşriklere? İlk okuyacak Kur'an müşrikleri işte orada. Şimdi orada bulunan sahabeler hepsi okumak istiyor tabi ama şunu biliyorlar ki okutmaz müşrikler. Engel olurlar. Bu engel olma da yani fiili olarak dar bile. Vurma kırmayla olacak bunlar. Öne baktılar. Sahabeden biri vardı ki boyu kısa. Kendi zayıf. Ayakları inceyim ayakları, inceyim ayakları da. Hazreti İbn-i Mesud Hazretleri. İbn-i Mesud. Çok darın yapılı. Ayakları ince. Kendi zayıf, boyu kısa. Kalktı. Ya Resulallah ben okuyayım bunu. Ben baktı şöyle gülümsedi. Ya İbn-i Mesud otur bakalım, otur bakalım sen böyle. Ben tekrar sordu. Yine bu ayağa kalktı. Okuyayım derken. Peki dedi böyle. Gitti. O zaman Mekke halkının işi olmayanlar Kabe'de otururlar orada. Toplanırlar orada böyle. Biraz oraya gitti. Yüksek bir çıktı. Evde çekti. Başladı okumaya bunu. Rahman okumaya. Sesli böyle. Onun sesi de ama sahabelerde bir tane sesi muhtemelen böyle. Onun sesi. Hatta bir gün Resul Aleyhisselam Hazretleri dedi ki ya İbn-i Mesud oku Kur'an dinleyeyim senden buyurdu. Oku Kur'an, seni Kur'an dinleyeyim. İbn-i Mesud şaşırdı. Ya Resulallah Kur'an sana geliyor. Direkt direkt. Sen benden geçsin bunu. Peki buyurdu ki ya İbn-i Mesud ben sen dinlemiştim bunu böylece. İbn-i Mesud okuması bir tanemiz sahabe arasında onun özelliği bu böyle şey. O kadar güzel yankıyla, sesiyle, ihlasıyla, samimiyetiyle böyle. Sanki Kur'an'da nazil oluyor böyle. Öyle atmosferiyle okuyor. Ama tabii dedi ki azıcık da gönlüne kapkara. Yani gönlüne kapkara alamıyor ki bir şey. Alıcı yok böylece. Kalktı müşrikler, tuz dedi bağırıp başlar. Okun devam edince bunu dönem başladılar böylece. Ebu Cehil geldi, bir tokat vurdu. Ebu Cehil iri yapıyordu böylece. Bir tokat vurdu, tam kulağına vurdu böyle. Yüzük varmış kulağına, parmağında Ebu Cehil'in. Yüzük bu kulağına yardı. Tam yardı ama kulağına. Hızılmış, karakola başladı. Bir mesela çok canlı yandı tabii. Sanki böyle ağlar gibi döndü, geliyor. Peygamberimiz kendisi bekliyor orada. Peygamberimiz karşıdan baktı, İrmesi geliyor ama bütün başına yana kan içerisinde her tarafı. gözleri hafif yaşlı da böyle geliyor. Çok canı yanmış. Ona Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam gülümsüyor ama. Peygamber dedi ki, ya Cebrail kardeşim, niye sen gülümsüyorsun? Bak benim sahabe İbn-i Mesud'uma bak, ne olmuş baksana. Kan içerisinde. Sen niye gülüyorsun? Yakında anlarsın bunu yarısı dedi Cebrail Aleyhisselam. Yakın, anlarsın yakında bunu. İçin güldüğümü. Sonra nasıl oldu anlaşıldı? Çok aradan geçmedi. Bedir Savaşı oldu. Bedir'e savaş oldu. Savaş bitince Hazreti Mesud o ufak tefek zayıf olduğu için pek fazla savaşamamış fazla, o kadar fazla. Yani öne falan geçememiş fazlaca. Ben de gideyim bakayım dedi böyle. Ben bir şey yaparım belki de son anlarda. Gidip baktı, Ebu Cehil yatar yerde gördü. Ebu Cehil yaralı yerde yatıyor Ebu Cehil. Zırh da giyilmiş, yani iri yapılı. Zırh giyilmiş, daha iri olmuş, yani yerde yatıyor. Hadi Mesud şöyle kılıcını tutuyor, hafif dokundu böyle boğazına. Baktı ki, yani ölmemiş ama ayak kalkma gücü yok. Sağ ayağını onun göğsüne bastı. Ebu Cehil'in göğsüne bastı şöylece. Ebu Cehil açtı gözünü, baktı ki göğsüne bastı Ebu Mesud. Ey koyun çobanı, yüz yere çıkmışsın dedi. O koyun çobanı yapardı, önce yapardı kendisini böylece. Ebu Hazretleri bu sefer, ya Ebu Cehil, gel seni davet ediyorum. Kerim-i Şahide'yi getir. Allah bir de, Resulü'ne inan peygamber olduğuna, sen affedelim seni gele. O dedi peygamberine söyle, onun için daha öfkün daha fazla var dedi böyle. Son anlarda bile böyle. Ebu Yusuf'a vurdu başını, İbn-i Mesud. Başını kesti onu, kesti başını. Şimdi dedi ki İbn-i Mesud kendine kendine, ben de bunu dedi başına dedi, peygamberine götüreyim de, peygamberine sevinsin bari. Çünkü çok yaptı Müslümanlara Mekke-i Mükerreme'de. Başı aldı, kaldıramadı ama. İri kafası Ebu Cehil'i, zırh giymiş demir, ağır gelip kaldıramadı. Kendini narin, bu sefer ne yaptı? Orada bir ip buldu, kulağını deldi, deli kulağını, ipi bağladı, çekerek getiriyor. Peygamber böyle. Tam peygamber yakın geldi, Cebrail Aleyhisselam geldi, Cebrail Aleyhisselam yine gülümsüyor. Peygamber ya neye gülümsüyorsun? Bak ya Resulallah bak gördün mü? İşte, işte kulak kulak bunun için gülmemeli. Böyle. Kulak kulak. Yani bakın aziz cemaatimiz ezeldeki ilahi takdirde bakın bu var böylece bak var böylece. Cebrail Aleyhisselam bunu görmüş bak biliyor böylece bak. Yani Ebu Cehil denen kafir orada geberecek. Başta kim geçti de belli bunların böylece. Halakal insane min salsalin kel fahar. Şimdi burada insanın bir de yaratılışının biraz ayrıntısına giriliyor burada. Detayına burada giriliyor. Halaka o Allah yarattı. Yarattı insanı. Neden? Min salsalin salsal. Salsal kurumuş toprak. Bunu takır tukur eder. Ne gibi? Kel fahar pişmiş tencere küp teşti gibi. Allah insanı böyle yarattı. Adem babamız böyle. Böyle yarattı. Tabii önce toprak yaratılan başlandı. Çamur haline geldi. Min tinin lazım oldu. Yani bir balçık çamur oldu ki böyle yapışkan çamur haline geldi. Mekke ile Tayyip arasında orada kaldı. Üzerine hava esti, yağmur yağdı. Güneş enerjisi kendisine geldi. Şekillendi. Bundan sonra en sonunda artık kurudu orada güneşte kurudu. İçi tabi boştu, içi boştu. Sanki bir tabak testi gibi o durumdaydı. Hatta Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri yattığı yerde uzundu boyu ama. Onun kendi zirayla 60 zira boyu vardı. Yatmış, sırt yatmış demek ki Tayyip arasında. Uzun boylu, 40 sene böyle kaldı orada, yatarak kaldı orada, toprak çıkardı, kaldı orada. Mevlam dilediği zaman Mevlam buna ruhu verecek şimdi. Buyur ki Mevlam ruha, ya ruh, Adem kulumun içine gir bakalım. Ruh'a bir baktı, ruh alemi erbahta geziyor. Alemi erbah, sonsuz geniş bir alem, erbah, alem erbah. O kadar bollu, genişli bir alem böyle, ruh. Şimdi ruh baktı ki Adem babamızın kalıbı, yani bizler belki 100 kat büyüktü ama ruha çabuk çok dar geldi. Ya Rabbi, ben nasıl dururum burada, sıkılırım ben burada bu kalıpta. Ben buradayım ki, şimdi girmek istemiyorsun ama çıkmak istemezsin sonra da Mevlam buydu böyle. Gir bakalım öyle böyle. Ruh geldi muhteremden. Ağızdan geldi, önce beyne gitti. Beyne gitti bence. Sonra kalbe geldi, kalp çalışmaya başladı. Ama beden açtı toprakta. Adem babamızın beynine ruh gelince gözü gördü. Göz yuvaları vardı topraktan. Et haline aldı, yağdan aldı gözleri. Gözü görmeye başladı, kulağı duymaya başladı. Adam yattığı yerden kendine bakıyor. Uzun, yürüyor, çok geniş ama omuzlu. Kendine baktı, alt tarafı toprak. Ruh yavaşça gide gide, eğitir gide gide böylece, ayağına gelince hem ayağa kalkıldı. Ayağa kalktı, dikildi, bir aksırdı orada bir. Aksırdı, ne dedi? Elhamdülillah dedim. Adamımız. Burada tabi Mevlam burada kısa buyuruyor bu şekilde böylece. Ve halakal cani maci minnar. Mevlam ve halakal cane. Can, bu da cinlerin babası. Nasıl Adem aleyhisselam insanların babası, can deniyor. Yani can, o da cinlerin babası. Şeytan da bunlara dahil. Allah cine de yarattı. Min marici minnar. Ateşin ısısından vermeye onu yarattı. Cine yarattı böyle. Yine böyle buyuruyor Hicr Suresi'nde bu hakkında. Min kabli minnari semum. Allah Teala cinleri Adem Aleyhisselam önce yarattı. Minnari semum. Semum çok ısı bir yel, gaz anlamına geliyor. Isıdan yaratım böyle. Min kablü Adem'den önce yaratıldı böyle şey. Şimdi neden acaba böyle yaratıldı? O zaman dünya öyleydi. Öyle muhtemelen. O zaman dünya sıcaktı dünya. Ateş gibi Kur'an'ı böyle şey. Dünya zaman. Yani toprak yok o zaman böyle. Su yoktu dünyada. O zaman dünya kor halinde, gaz halindeydi. O zaman dünya böyle. Demek ki o yüce Rabbimiz, o Allah Mevlam ateşten varlık yaratıyor, orada yaşayabiliyor. Yani o anda yeryüzünde bitki yok. Ekin olmuyor. Isı kim bilir kaç bin derece ısı var. Dünya kızın koralli o zaman, o şerimde. Önce Allah cinleri onun için yarattı, yarattı bunları. Yine Mevlam burada soruyor. Febe'yi, bu 31 defa geliyor burada. Hangi nimet yalanlarsınız? Allah'ın hangi nimetini yalanlarsınız? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün Medine'de Eshabına bunu okudu. Rahman okudu, peki okudu böylece. Okudu sahabelerine Rahman suresini. Peygamber bunu çok söyledi bu sureyi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Tabi sahabeler sustular. Bugün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Eshabım, bakın siz işte Rahman suresini okudun, siz sustunuz. Ama cinler, Ya Rabbi nimetini yalanlamayız dediler onlar. Demek ki onlar cinler de olamışlar muhtemelen, cinler de böylece. Yani cinler de Müslümanlar da var cinlerin için böyle. Biliyorsun cin peri deniyor böyle, cin peri deniyor. Aynı bunlar böyle. Cin, Arapça cindir bunlar. Aslında cin şuradan geliyor böyle, görünmeyen gizli anlamına geliyor cin. Bu anlamına geliyor. Peri ise Farsça. Cin anlamına geliyor. Yani Farslar, İranlılar, onların cine peri derler bunlar. İkisi ayrıdır bunlar. Aynı anlamına gelirler bunlar. Bu cinlerin de içinde Müslümanları var. Adem babamızdan beri Müslümanlar var, bunların var. Bunlar da bizim peygamberimize tabi bunlar da böyle. Tabi olanları. İşlerinde tabi kafirleri de var. Onlar şeytanın tabi onlara böyle şey. İşte iblis denen o da cinlerdendir. Ki Mevlam buyuruyor. Kâne mine cinni. O cinlerdendir şey iblis de. İnkarcıları, kafir olanları ona iblise tabiler. Cinlerin Müslümanlar da var. Bunlar bizim gibi oruç tutarlar. Namaz kılarlar. Evlenirler. Nikahlanırlar bunlar. Haram helalı bilirler. Ölürler tabi bunlar da. Ölürler ama dünyada cin mezarı yok ama. Yani insanlardan önce yaratıldı bunlar ki kim bilir kaç yüz bin yıl önce ama. Kim bilir kaç yüz bin yıl önce yaratıldı, cinle yaratıldı. Ama dünyada cin mezarı yok. Ölüyor bunlar ama. Peki ne oluyor bunlar? Bunlar öldüğü anda muhteremler hemen bunlar ısıya, gaza dönüşüyor bunlar. Havada kayboluyor bunlar böyle. Bunun yaratığı madde ısı olduğu için her şeyin olduğu her şey aslan dönüyor bakın. Her şey aslana dönüyor. Mesela insan da kayboluyor zamanla. Nasıl kayboluyor? İnsan da zamanla çürüyor. Toprağa dönüşüyor, toprak oluyor. İnsan zamanla kayboluyor. Bir farktaki insanın çürümesi, kaybolması uzun bir zamana bağlı oluyor. Ufak böyle. Yoksa açılan eski bir mezarı hiçbir şey yok. Sıfır böyle. Yani kimi çürümüştür böyle şey. Ama bu zamana bağlı böyle. Cinler ne oluyor? Onlar öldüğü hemen asır onlar ısıya dönüşüyorlar. Yani gazlara dönüşüyor bunlar. Hemen kayboluyor bunlar da bunlar böyle. Bunların Müslümanlara kimse zarar gelmez Müslümanların da. Ona bir karışımızdır onlar. Ona bir zarar gelmez. Hatta bunlar camiye gelirler, sohbete gelirler. Bir de karışır bunlar, Müslümanlar karışırlar. Ancak tabii kafirleri ona bir sevmezler. Peki burada bırakalım inşallah muhteremler. Nasıl bu inşallah? Devam edelim inşallah bu süreye inşallah. Lillahi Teala Fatiha.